گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 512. این برنامه با همکاری پوران، محمودی خونساری، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ افشاری از مرتضی محجوبی، ترانه از نواب صفا، اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، غزل آواز از رهی معیری، گوینده آذر پژوهش. دیر آمدی ای مه، به کجا بوده ای امشب؟ دیر آمدی ای مه، به کجا بوده ای امشب؟ خوش باش که دور از بر ما بوده ای امشب. سر تا قدم آراست از شوق و نشاطی، پیداست که پرشور و نوا بوده ای امشب. I don't know. خورشید صفت وقت سحر آمدی، اما کس از تو نپرسد که کجا بوده امشب. بازا که جمال تو خطا پوش تو گردد، بازا که جمال تو خطا پوش تو گردد، ور خود همه دنیای خطا بوده امشب. چمن یا در عشق و مستی جانم جان بودو نبوده خینشتن ای ساقی مستان بگو مستانه چو پوزش لبد چشم تو غم نیست از ما اگه ما جدا بوده ای امشب بیزار شدم من ز خود ای ما تو دیدم بیزار ز ارباب وفا بوده ای امشب Thank you. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 512.